तुम जो मिले हो तो ये लगा है मुझे, तुम जो मिले हो तो ये लगा है मुझे। जिंदगी मिल गई, हर खुशी मिल गई। तुम जो मिले तो मेरे दिन रात को, तुम जो मिले तो मेरे दिन रात को। रोशनी मिल गई, चांदनी मिल गई। नीला आकाश है और धरती के रंग है निखरे हुए। नीला आकाश है और धरती के रंग है निखरे हुए। फूल ही फूल है अपनी राहों में अब जैसे बिखरे हुए। तुम आ गए हो तो इन फूलों को भी, तुम आ गए हो तो इन फूलों को भी। ताजगी मिल गई, दिलकशी मिल गई। जो मिले तो मेरे दिन रात को, तुम जो मिले तो मेरे दिन रात को। रोशनी मिल गई, चांदनी मिल गई। घटाए हैं मौसम भी है जैसे पिघला हुआ। आज दिल के धड़कने का अंदाज है जैसे बदला हुआ। तुमने मोहब्बत से जो देखा मुझे, मोहब्बत से जो देखा मुझे। बेखुदी मिल गई, शायरी मिल गई।